Dzień dobry, w poniedziałek, mamy 10 dzień czerwca, Robert Grzędowski, kłaniam się nisko. W studiu Trójki także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, trzecia Konfederacja. To sondażowe wyniki. Do Brukseli nie pojadą Jacek Kurski, Róża Thun i Włodzimierz Czarzasty. Lista znanych osób, które nie zdobyły mandatu, jest dłuższa. We Francji historyczne zwycięstwo nacjonalistycznej partii Marine Le Pen. W reakcji prezydent rozwiązuje parlament i ogłasza wybory. Państwowa Komisja Wyborcza może dziś podać pełne, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według sondażu Late Poll zwyciężyła Koalicja Obywatelska, uzyskując 37,4% głosów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 35,7% poparcia. Z cząstkowych danych wynika też, że trzecie miejsce z wynikiem 11,8% ma Konfederacja. Czwarte, Trzecia Droga, która zdobyła 7,3% głosów. Do Europarlamentu wejdzie jeszcze Lewica z wynikiem 6,6%. O reakcjach polityków KO Małgorzata Naukowicz. Koalicja Obywatelska wraca na fotel lidera po 10 latach, mówił podczas wieczoru wyborczego szef PO premier Donald Tusk. Dziękował wyborcom, mówił, że nie zmarnowano tych miesięcy po 15 października. Nawiązywał też do wyborów europejskich w innych krajach. Z tych wielkich, ambitnych państw, z liderów Unii Europejskiej, Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja, tu triumfuje uczciwość, tu triumfuje Europa. Do tych słów nawiązał też wiceszef Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Znowu trendy to my, że znowu Polska wyznacza trendy w Europie, że pokazujemy, że się da wygrać z populistami. Frekwencja według Late Poll przekroczyła 40%. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sztab Prawa i Sprawiedliwości w dobrych nastrojach po ogłoszeniu sondażowych wyników. Mariusz Pieśniewski. Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wynik PiS jest podobny jak w poprzednich wyborach, a to daje możliwości dla partii w kolejnym starciu przed urnami. Wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. W sztabie PiS smutku nie było widać, a Jarosław Kaczyński, odbierając bukiet biało-czerwonych kwiatów, również wybiegał w przyszłość. Biało-czerwone kwiaty, pamiętajcie Państwo! Potrzebny jest biało-czerwony front. Do zebranych przemawiała jeszcze krótko Beata Szydło, która zapewniła, że eurodeputowani PiS będą realizowali zapowiedziany program. Konfederacja trzecią siłą w wyborach. W sztabie partii był Tomasz Jelenkiewicz. Po ogłoszeniu wyników w sztabie euforia. Trudno się dziwić, to najlepszy wynik w historii środowiska, mówił ze sceny Sławomir Mentzen. Możemy być z siebie naprawdę zadowoleni, wykonaliśmy tym razem kawał świetnej roboty. Krzysztof Bosak podkreślał, że Konfederacja poprawiła wynik z wyborów samorządowych. Wyprzedziliśmy trzecią drogę, wyprzedziliśmy lewicę. To bardzo ważny sukces dla polskiej sceny politycznej, pokazujący, że ideowa prawica jest w stanie pozyskiwać nowych wyborców. W poprzednich wyborach do Europarlamentu Konfederacja nie przekroczyła progu wyborczego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Trzeciej drodze poszło gorzej niż w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Senator PSL Waldemar Pawlak podkreślał w studiu wyborczym Polskiego Radia, że te wybory zawsze były trudne dla jego partii. Partie demokratyczne uzyskały więcej mandatów niż w poprzednich wyborach do Europarlamentu. Europejska Partia Ludowa, czyli Platforma plus PSL, będzie miała więcej mandatów w przyszłym Europarlamencie. My mieliśmy w poprzedniej kadencji jako PSL 3 mandaty, teraz wspólnie w ramach projektu Trzecia Droga z Polską 2050 mamy 4 i to zawsze dla PSL-u były trudne wybory. Wiemy, że mogłoby być lepiej. Tak wyniki Lewicy, komentuje ministra Katarzyna Kotula, która odpowiadała za kampanię wyborczą partii. Ale tak jak mówię, dziękujemy wyborcom, że raz jeszcze poszli, nam zaufali, na nas zagłosowali. Maraton wyborczy, który jest za nami, na szczęście już się kończy, a to daje czas na spokojną, merytoryczną pracę o tym, co w Lewicy, ale także o tym, jak pracować na lepszy wynik w następnych wyborach. Jacek Kurski, Róża Thun i Włodzimierz Cimoszewicz nie dostali się do Parlamentu Europejskiego. Tak wskazują sondażowe wyniki. Lista znanych nazwisk, które nie uzyskały mandatu, jest dłuższa. O 8 mniej eurodeputowanych będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Mandatu nie uzyskało wielu dotychczasowych europosłów tej partii. To m.in. Anna Fotyga, Beata Kempa, Ryszard Czarnecki czy Jacek Sariusz-Wolski. Wśród polityków Koalicji Obywatelskiej dużym zaskoczeniem jest przegrana Hanny Gronkiewicz-Waltz, która startowała z drugiego miejsca w Warszawie. Reelekcji nie uzyskała Róża Thun. zresztą jedyna dotychczasowa europosłanka Polski 2050, Szymona Hołownia. Z lewicy do Europarlamentu nie dostali się m.in. wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna i wiceministra kultury Joanna Szorik-Wielgus. Z list Konfederacji do Parlamentu Europejskiego nie weszli Konrad Berkiewicz i Przemysław Wipler. Historyczne zwycięstwo narodowców w eurowyborach we Francji. Według sondażowych wyników nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen uzyskała rekordowy wynik, ponad 32% głosów. W reakcji prezydent Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Prezydent Emmanuel Macron powiedział w telewizyjnym orędziu, że wynik wyborów zmusza go do podjęcia trudnej decyzji. Je dissous donc ce soir. Rozwiązuje dzisiaj wieczorem Zgromadzenie Narodowe. Podpisze za kilka chwil dekret zwołujący wybory parlamentarne, które odbędą się 30 czerwca, jeśli chodzi o pierwszą turę, a co do drugiej 7 lipca. Ogłosił francuski prezydent. Narodowcy zareagowali na wypowiedź prezydenta entuzjastycznie. Lewica uważa z kolei, że Emmanuel Macron gra w niebezpieczną grę, która może sprawić, że po raz pierwszy partia Marine Le Pen dojdzie do władzy we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wychodzący ze studia Grabek, co ważne, z kaskiem rowerowym w ręku, zapytał tylko nerwowo: pada? No nie padało te kilka minut temu, ale Grabku, chmury od zachodu nad Warszawę nadchodzą ciemne i ciężkie. No Mazowsze i Śląsk o tej porze wyglądają na mapach IMGW na deszczowe miejsca i właśnie południe i wschód kraju mogą się dziś spodziewać opadów i burz, lokalnie także z gradem, również na północy lokalnie możliwy będzie dziś przelotny deszcz, w zasadzie bez opadów tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, a na ogół na przeważającym obszarze kraju to mają być stopnie 22. Wiatr szykuje się słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. Mamy prawie 7 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry po sportowym weekendzie. Działo się dużo, trudno się chyba pozbierać, zwłaszcza ludziom, którzy bardzo emocjonalnie do zawodów sportowych podchodzą, a ja się do tej grupy zaliczam. Liczę na Państwa wsparcie w poniedziałkowy poranek. 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu. Zaczynamy poranną audycję. Zaczynamy od utworu The Cure, Just Like Heaven. Znamy to. Ale znane rzeczy też są przyjemne i dobre w poniedziałkowe poranki. Już 11 minut po godzinie 6, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki w 162 dzień roku. Mówimy dzień dobry w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. I zapraszamy na ten poranny program, w którym będziemy dziś między innymi trochę wspominać. Tak, dokładnie 10 czerwca w 1978 roku Polska wygrała z Meksykiem 3-1 w Mistrzostwach Świata tych piłkarskich. No i przepiękną, rzeczywiście przepiękną bramkę strzelił wtedy Kazimierz Dejna, bohater dzisiejszego pierwszego odcinka cyklu Wielka Dziesiątka. I już zajął miejsce na polu. Karim i bramka z rzutu rożnego. Dejna fantastycznym golem się popisał. Ten strzał bezpośrednio z rzutu rożnego zapewnił Kazimierzowi Dejnie nieśmiertelność w sercach polskich kibiców, choć tych wielkich wydarzeń z jego udziałem było więcej. Szczegóły przed godziną 8. Ale powiemy dziś także o haśle, które bardzo popularne było kilka lat temu. Dziś może nieco zapomniane, ale wciąż pojawiające się w przestrzeni publicznej, czyli to hasło Tiry na tory. No niestety, jak się okazuje, niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Mówię niestety, bo wiadomo, cele i pobudki do tego hasła są bardzo słuszne. Chodzi oczywiście o walkę ze zmianami klimatycznymi. Jak podkreślają eksperci, rozwój kolei jest kluczowy w dobie katastrofy klimatycznej, ale jaka przyszłość czeka transport samochodowy i kolejowy? Kolej z trudem konkuruje z bardzo rozwiniętym, doinwestowanym i promowanym w wielu wymiarach transportem drogowym. No właśnie, będziemy dziś o tym mówić w audycji porannej, ale spojrzymy też na aplikacje randkowe. No w tym biznesie, jak państwo zapewne się domyślają, jest ciekawie. Na przykład w Japonii, gdzie do gry wszedł rząd walczący z problemami demograficznymi. No i rzecz jasna, podsumujemy dziś wybory do Europarlamentu, a przynajmniej te dane sondażowe, które pojawiają się o poranku, dzień po wyborach parlamentarnych. Mamy dziś 10 czerwca, czyli jak mówiłem, 162 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:15, zajdzie o 20:56. Zbliżamy się powoli do tego najdłuższego dnia roku i do tego przesilenia letniego. Imieniny obchodzą dziś między innymi Apollo, Bogumił, Cecylia, Diana, Edgar i Małgorzata. Do nich wybieramy się z kwiatami, choć ja znam też taką Małgorzatę, która dziś obchodzi urodziny. Mamo, wszystkiego najlepszego. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm gone. The thrill is gone, thrill is gone. In the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me. I know it's so, I'm all alone. Wspaniała Ray, It Really's Gone w Trójce. Trudno mi sobie wyobrazić lepszy utwór na rozpędzenie poniedziałku w pozytywnym rytmie, ale może Państwo mnie zaskoczą? Poproszę o bycie zaskoczonym. 2 dwójki i 7 trójek, a za chwilę u nas przegląd prasy. Rzut oka na zegar? No tak, już 6:20. Przegląd prasy. Już mówiłem o tym sportowym weekendzie. Działo się bardzo dużo w minionych 2 dniach. I dla osób, które bardzo emocjonalnie odbierają wydarzenia sportowe, a ja się do nich zaliczam, no to nie jest ułatwiające zadania w poniedziałkowy poranek, bo po prostu trudno było zasnąć po tych wszystkich emocjach i trudno się po tym wszystkim pozbierać. No chociażby po zwycięstwie Igi Świątek w tenisowym French Open, po medalach naszych lekkoatletów w Mistrzostwach Europy, po tym jak polskie rugbystki wygrały pierwszy turniej Mistrzostw Europy w Chorwacji. Adrian Meronk zajął 2. miejsce w golfowym turnieju cyklu Leaf w Houston. No i był też całkiem ciekawy wyścig Formuły 1, a to tylko przykłady tego, co w weekend się działo. Ja się skupię teraz na tym, co być może mogło Państwu umknąć w tym zalewie informacji, a jest to bardzo fajne wydarzenie i ciekawa informacja. Mowa o niedzielnym meczu Turcja-Niemcy w Lidze Narodów Siatkarzy. Przeczytamy o tym m.in. na polsatsport.pl. Ten mecz zapisze się w historii rozgrywek ze względu na niesamowity przebieg 2. seta. Ten set zakończył się rekordowym wynikiem. Co prawda Turcy i Niemcy zajmują dolne rejony tabeli w klasyfikacji Ligi Narodów. Nie liczą się w walce o czołowe lokaty, ale ich bezpośrednie starcie zostanie zapamiętane na bardzo długo, bo powiedzieć, że w 2. secie doszło do wyrównanego starcia, to w zasadzie nie powiedzieć nic. W grze na przewagi, bo taką kończyła się ta partia, kibice byli świadkami zażartej rywalizacji. Najpierw 4 piłki setowe mieli Turcy. Następnie do głosu doszli Niemcy i mieli aż 8 piłek setowych, a potem znów zmiana sytuacji i 7 piłek setowych dla Turków, którzy koniec końców dopięli swego i wygrali tę partię, uwaga, 44-42. Closer. They've done it! Turkey 8, a block closer, and they take the set! 44-42! Co prawda, to Niemcy wygrali cały mecz 3-2, ale Turcy chyba też mogą być z siebie zadowoleni. 44-42. Partia trwająca niemal godzinę. Niesamowita sprawa w siatkarskiej Lidze Narodów, ale to nie jest rekord wszechczasów w ogóle w siatkówce, bo najdłuższy set należy do drużyn Ligi Koreańskiej, Cal Yambos i Russian Cash. W listopadzie w 2013 roku trzeci set tej rywalizacji zakończył się wynikiem 56-54. No oczywiście wybory do Europarlamentu wczorajsze, też ważnym tematem dnia. No i to, co wczoraj działo się w mediach społecznościowych, rzeczą ciekawą, kolendra, pistacje czy trzcina. Wiedzą państwo, o czym mówię? Tak, w serwisie X obchodzono ciszę wyborczą, bo zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem od północy z piątku na sobotę w weekend, w którym odbywają się wybory, do momentu zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza i w tym czasie nie można prowadzić agitacji, ale też nie można podawać żadnych sondaży poparcia dla partii. Za to grozi nawet grzywna do 1 000 000 zł. I to dotyczy także sondażowych wyników wyborów, ale mimo to i mimo tych niebezpiecznych kar w dniu głosowania w serwisie X przemycano informacje na temat rzekomego poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych w ramach tak zwanego bazarku. I to jest dość specyficzna forma, bo cząstkowe wyniki wyborów, rzekome, podkreślę, partie w ramach tych bazarków ukrywane są pod nazwami warzyw, owoców, słodyczy, kwiatów albo innych przedmiotów, a procentowe poparcie wyraża się w postaci rzekomej ceny. I nie inaczej było w tym roku i Koalicja Obywatelska była określona m.in. jako kolendra, ale także jako na przykład kompot, czy pomidory koktajlowe, albo pomarańcze. PiS ukrywano najczęściej pod nazwą pistacji, Konfederacja była określana miarem konfitury, no to dosyć proste skojarzenie. Trzecia droga funkcjonowała jako na przykład Zbyszko 3 cytryny, albo 3 daktyle, albo trzcina, albo baton 3 bit. No, pojawiło się także określenie 3 kurze nogi. Lewica to pomidory malinowe, bądź róża, albo lawenda, albo limonka, albo lewarek, albo nawet lewe buty. Bezpartyjni samorządowcy jako bezy, proste. No i mamy przykład. Pytacie o ceny na bazarek, podaję bardzo proszę. Kolendra siewna 37 zł, croissant z pistacją 34,50, konfitura gruszkowa 11,50, Zbyszko 3 cytryny 8,50, pomidory malinowe 6 zł. Oczywiście wyników podawanych na bazarku nie sposób weryfikować, ale trzeba przyznać, że te z późniejszych godzin wczorajszego dnia były bardzo zbliżone do wyników exit poll podanych po 21. W rzeczywistości te wszystkie bazarki no nie mają wiele wspólnego z realnymi wynikami w wyborach. Mówię o tym, bo warto pamiętać, że z jakiegoś powodu w ciszy wyborczej nie wolno podawać sondaży. Jest to jednak forma agitacji wyborczej. A jeszcze zajrzyjmy na portal KMAC. Powstała aplikacja randkowa, która łączy ludzi na podstawie memów. Ta aplikacja to Szmus. Jest to aplikacja randkowa, bardzo podobna do starego, dobrego Tindera, ale zamiast ludzi swipuje się, jak to się mówi w przypadku tej aplikacji, nie zdjęcia osób, a memy. I ta aplikacja zdobywa coraz większą popularność, szczególnie wśród generacji Z. Jest dostępna apka od ponad 2 lat, a zainteresowanie nią wciąż rośnie. No i właśnie, przegląda się memy. Już na samym początku apka wita użytkowników sloganem "Swipe memes, not people". I sztuczna inteligencja później łączy użytkowników o podobnym poczuciu humoru w pary. Z oficjalnych statystyk możemy dowiedzieć się, że apka ma już na koncie przeszło 15 milionów przeciągnięć oraz 500 tysięcy par, a użytkownicy Szmus pochodzą z aż 120 amerykańskich uniwersytetów, bo nie jest ta apka jeszcze dostępna w Europie, no ale jej zainteresowanie rośnie, być może kiedyś się pojawi i będziemy funkcjonować na zasadzie "pokaż mi mema, a powiem, kim jesteś". She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Queen Gamba.

Minęła już nawet o minutę. Nie zabieramy więc czasu. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś możemy poznać oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza ma już dane z 98,5% obwodów. Według sondażu Late Poll zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Otrzymała 37,4% głosów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 35,9% poparcia. Trzecie miejsce z wynikiem 12% zajęła Konfederacja. Czwarta, Trzecia Droga dostała 6,9% głosów. Do Europarlamentu wejdzie jeszcze Lewica z wynikiem 6,6%. Ursula von der Leyen jest przekonana, że zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Dotychczasowa szefowa wypowiadała się po opublikowaniu prognozowanego składu Europarlamentu. Z tych danych wynika, że partie głównego nurtu utrzymają większość. Centroprawica, rodzima frakcja Ursuli von der Leyen, ma mieć 189 mandatów, socjaliści 135, a liberałowie 80. We Włoszech, zgodnie z oczekiwaniami, wybory do Europarlamentu wygrała prawicowa partia premier Giorgi Meloni, bracia Włosi. Otrzymała prawie 30% głosów. Lewicowa opozycyjna partia demokratyczna dostała około 25%. Włoscy komentatorzy wskazują na wzmocnienie pozycji rządu i premier Meloni w kraju i na arenie międzynarodowej. Szczególnie, jak podkreślają, w kontekście porażki francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Porażkę lewicy w większości krajów Unii Włosi uznają za polityczne trzęsienie ziemi. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zachmurzenie ma być dziś na ogół małe i umiarkowane, ale na południu i wschodzie już duże i właśnie południe i wschód kraju w szczególności mogą się spodziewać opadów deszczu i burz, lokalnie burz z gradem. Prognozowana wysokość opadów wynosi w tym przypadku nawet 50 mm i to już dużo deszczu, także proszę uważać. Lokalnie przelotne opady możliwe są również na północy, bez opadów tylko na zachodzie kraju. Ten poniedziałek się uchowa. Na termometrach zobaczymy dziś od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 24 na krańcach południowo-zachodnich. Na przeważającym obszarze kraju będą to 22 stopnie Celsjusza. Audycja poranna, mamy 26 minut do godziny 7:00 i szukamy utworu na rozpędzenie tygodnia w poniedziałkowy poranek. Państwa propozycje zbiera Staszek Perzyna, należy wykręcić 2 2 i 7 3 i proponować. Może podpowiedzią niech będzie fakt, że mamy dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka. Zapraszamy do Trójki. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break a feed. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back bro. Take the vote, get the case of OE, turn me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight jogging in when you debate who the best, but I sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attack chicken not again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back bro. Is too late. He'd probably say that everything is gay. bumping R. Kelly's favorite group, the Black Eyed Peas. In my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but ex-Chinese. Like I'm all fucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can also my dick. In fact, them, Dre, Jimmy, me, you. What? Fuck my own kids, they're brats. Take a scoop off, them and you off. You two off, got two balls, biggest root balls. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gon' see me, caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, Abracadabra. My last trick. I'm about to reach in my back, bro. Houdini, nowość od Eminema, choć to nowość ubrana w dobrze znane dźwięki od zespołu Steve'a Millera, ale nowość jednak i to mocna, bo obecna w notowaniu pierwszej trójki z ostatniego piątku. Co prawda na 19, ale przyszłość może przynieść awans. Kto wie? No w sumie to państwo wiedzą, bo to państwo głosują na lpt.polskieradio.pl do piątkowego południa. A o innym głosowaniu, tym wczorajszym, w trójce powiemy za kilka minut. Niespodzianki? No na pewno. 18 minut do 7 na zegarach, a w studiu Trójki Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy podsumowywać wybory do Europarlamentu. Przynajmniej te dane, które już znamy, nawet na ich podstawie można powiedzieć, że jest ciekawie. Jest ciekawie. Jeszcze przed chwilą poza anteną mówiłeś, że ciekawa noc wczoraj w sporcie, no i ciekawa noc w polityce. Ale zostaniemy przy tym sporcie, bo od takiego sportowego porównania chciałbym zacząć. To tak, jakby Lewandowski prześcignął w rankingu strzelców Ronaldo. Nie wiem, czy to jest dobre i udane porównanie, ale ja się na sporcie nie znam tak dobrze jak ty. Po 10 latach Platforma Obywatelska pokonała w wyborach Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem triumfuje. Tak, zwolennicy dziękowali wczoraj premierowi Donaldowi Tuskowi. Przypomnijmy, chociaż mówimy o tym od rana, że według sondażu Late Poll, czyli takiego uwzględniającego już te głosy, które zostały policzone przez Państwową Komisję Wyborczą, Koalicja Obywatelska zdobyła ponad 37% głosów. Taki wynik powinien przełożyć się na najprawdopodobniej 20 mandatów, ewentualnie 21. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,7% i ta partia też może liczyć na około 20 miejsc w Europarlamencie. Dla profesora Łukasza Młyńczyka z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego takie wyniki nie są zaskoczeniem. Kilku miesięcy widać jest w defensywie, także jakby pogodził się z tą porażką i widać było, że na tle tych innych partnerów koalicyjnych tą Platformę jest tym silniejszym graczem i ona zyskuje. W związku z tym ten wynik też nie jest zaskoczeniem. Myślę, że dla nich to minięcie i to przeskoczenie od kilka punktów procentowych jest taką odpowiedzią na te nastroje, które są. Chodzi oczywiście o minięcie na pozycji lidera. Dodajmy dla porządku, że na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, a trzecia droga tym razem uplasowała się na czwartej pozycji. Stawkę zamyka Lewica z wynikiem 6,6%. Najbardziej zaskakuje wysoki wynik Konfederacji. O tym, dlaczego wyborcy tak licznie na nią postawili, opowiada profesor Młyńczyk. Ludzie trochę poszukują też w niej jakiegoś takiego realizmu odrębnego od tego, co proponuje PiS i Platforma, bo trzecia droga trochę jednak się zlała w pewnym sensie, tak mówiąc kolokwialnie, z Platformą. Mniej się w ostatnim czasie odróżniała, w związku z tym to jest takie naturalne poszukiwanie, które ona zyskuje. Ja myślę, że tutaj u nas raczej to nie są takie tendencje, powiedziałbym, antyunijne, jakie są widoczne na zachodzie Europy. Także jednak ta nasza daleka prawica, czy ktoś inny powie skrajna prawica, niekoniecznie jest taki sam model, jaki jest w Niemczech, jaki jest we Francji. A we Francji prawica triumfuje i to do tego stopnia, że prezydent Macron jeszcze wczoraj ogłosił przyspieszone wybory parlamentarne. No tak, to pewna niespodzianka, przynajmniej w naszej kulturze politycznej, by tak gwałtownie reagować na pewne wydarzenia związane z wynikami wyborów. Jeśli spoglądamy na polskie podwórko, to czy wiemy już, komu konkretnie udało się uzyskać mandat? Tak, znamy już niektóre nazwiska z Koalicji Obywatelskiej. Są to na pewno między innymi Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz i Marcin Kierwiński, czyli tych trzech panów, którzy jeszcze do niedawna zajmowali stanowiska ministerialne, no ale jednak Bruksela wydała im się ciekawszym zajęciem. PiS w Europarlamencie dalej będzie reprezentować była premier Beata Szydło, dołączy do niej były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Byli ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, tych dwóch panów, którzy wywołali dosyć spore emocje jeszcze jakiś czas temu. Do Brukseli wybiera się też Grzegorz Braun i Anna Bryłka z Konfederacji. Kilka mandatów zdobyła trzecia droga, a trzech przedstawicieli, w tej grupie na pewno jest Robert Biedroń, będzie miała w Parlamencie Europejskim Lewica. Natrafiłem też już na złośliwe komentarze internautów, że więcej kobiet do Europarlamentu dostało się z list Konfederacji, a nie Lewicy. Ale tu się zatrzymajmy na ocenę takiego stanu rzeczy. Ocenę takiego stanu rzeczy pozostawiam już Państwu. No to powiedzmy może jeszcze parę słów o tych osobach, którym nie powiodło się w tych wyborach. No właśnie. To między innymi była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej. No to spore zaskoczenie. Tutaj raczej wszyscy liczyli, że pani Hannie Gronkiewicz-Waltz uda się dostać do Europarlamentu. Były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski z Prawa i Sprawiedliwości też nie dostał. A także Beata Kempa z Suwerennej Polski, czyli koalicjanta PiSu. Z trzeciej drogi nie powiodło się Róży Thun, a z Brukselą żegna się także były premier Włodzimierz Cimoszewicz z Lewicy. No właśnie, i to kolejna, myślę, niespodzianka, zwłaszcza biorąc pod uwagę słowa Włodzimierza Cimoszewicza o tym, że on w sumie nie musi prowadzić specjalnej kampanii, prawda? Tylko tam zdjęcie z pieskiem i wystarczy. Powiedzmy o frekwencji, bo według danych, jakimi dysponujemy, wyniosła niespełna 40%, no czyli dużo, dużo, dużo mniej niż w jesiennych wyborach parlamentarnych, także sporo mniej niż w tych samorządowych, co zdecydowało o tym, że tak niewiele osób tym razem poszło zagłosować. No jest taka niepisana zasada polskiej polityki, że na frekwencję największy wpływ ma pogoda, a ta wczoraj dopisała. Jednak oddajmy głos ekspertom. Profesor Młyńczyk zaznacza też, że wybory europejskie nigdy nie cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz dodaje... Każdy dzisiaj, korzystając z aplikacji, może zmienić miejsce głosowania, w związku z tym zagłosować jest bardzo łatwo, nie tak jak w wyborach samorządowych. No, w tym sensie ta frekwencja może zaskakiwać, bo raczej chyba nie jest tak dobrze, żeby nie trzeba było głosować, więc być może jak pewien element zmęczenia tymi kolejnymi kampaniami też mógł się tutaj wkraść. Tych zmęczonych uspokajam, następne wybory dopiero za rok, kiedy to wybierzemy następnego prezydenta. A oficjalne wyniki tych wyborów Państwowa Komisja Wyborcza poda najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj. No i czekamy na te oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu. Ja się zgodzę z tą opinią, że to chyba zmęczenie kolejnymi kampaniami, kolejnymi głosowaniami. Mętlik w głowie, można powiedzieć, już po tych wielu miesiącach kampanii. No ale, jak Bartek powiedział, teraz przerwa do wyborów prezydenckich, a dziś prawdopodobnie wyniki wyborów do Europarlamentu. Bartosz Bielecki o tym opowiadał w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our street. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Rozpoczęcie nowego tygodnia. Znakomitym utworem byłby utwór zespołu Manam, Nie poganiaj mnie. Serdecznie pozdrawiam całą trójkę i słuchaczy. No to nie poganiamy, bardzo proszę. Oddech. Nie poganiaj mnie, bo gubię ryb. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.